związku z przechodzącym wczoraj frontem burzowym interweniowała w całym kraju 425 razy. Rzecznik komendanta głównego straży Karol Kieszkowski mówi Polskiemu Radiu, że najwięcej interwencji było w województwie wielkopolskim – 74. Małopolska to 68 zdarzeń i mazowieckie 44, pozostałe województwa około 20-30 zdarzeń, to jest bardzo pracowity dzień. Działania głównie polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, także wypompowaniu wody z ulic, z budynków. Karol Kieszkowski przypomniał, że na dziś wydano kolejne ostrzeżenia przed burzami. Szczególnie mocno będzie wiało i będą silne opady deszczu na terenie województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, ale praktycznie cała centralna i zachodnia Polska jest objęta alertami, więc sprawdźmy pogodę i planujmy tak podróż, żeby mieć możliwość schowania się do budynku. Uważajmy na siebie. Wczoraj strażacy interweniowali także przy 306 pożarach i 1184 innych zagrożeniach. Do 12 wzrosła liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Charkowie. Tożsamości 10 osób nie udało się potwierdzić. 43 zostały ranne, a 16 jest uznawanych za zaginione. Rosyjskie rakiety trafiły w centrum handlowe oraz w cywilny budynek w środku miasta. Znajdowały się w nim m.in. poczta, fryzjer i kawiarnia. W wyniku ataku doszło do pożaru, który objął 13 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, a jego całkowite ugaszenie trwało 16 godzin. Białystok w euforii. Piłkarze Jagiellonii pokonali Wartę Poznań i sięgnęli po pierwsze w historii Mistrzostwo Polski. Wieczorem zawodnicy wspólnie z kibicami świętowali na rynku Kościuszki. W mistrzowskiej fecie brało udział kilkanaście tysięcy fanów Jagi. Wszyscy podkreślają, że to wielkie wydarzenie w historii miasta. Nie wierzyłem, że doczekam tego momentu. Bardzo jestem z tego szczęśliwy, jeszcze do mnie to nie dociera i mam nadzieję, że pierwszy, nie ostatni raz. Bardzo wierzyłem, że Jaga zdobędzie tego mistrza w końcu. Te wszystkie zmiany, to wszystko, co się działo w tym zespole, w tej Jagiellonii naszej, pokazały i oczywiście gra naszych zawodników pokazała to, że jednak jesteśmy godni tego tytułu i wygraliśmy zasłużeni. Wszystkie akcje na początku meczu wpadały do bramki. Mi się wydaje, że to było takie trochę wyrównanie całego sezonu. Mieliśmy trochę pecha, ta czerwona kartka, przegrany mecz w Mielcu. W tym meczu Jagiellonia pokazała swoją dominację. Od początku to Jagiellonia naciskała. Pokazała, dlaczego chce być mistrzem Polski. Dokładnie. Mistrzem Polski jest Jaga! Jaga Majewska! To pierwsze mistrzostwo Jagiellonii Białystok w 104-letniej historii klubu. Wicemistrzem został Śląsk Wrocław, a podium uzupełniła warszawska Legia. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza rodziny do spędzenia wyjątkowej niedzieli pełnej atrakcji i dobrej zabawy. W programie m.in. gry i warsztaty literackie, spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci. To wszystko w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 od teraz do 16 oraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziennikarze i przyjaciele radiowej Trójki będą czytać fragmenty wybranych książek, które budują relacje, zachwycają oraz inspirują młodszych i starszych czytelników. Wicedyrektor radiowej Trójki Michał Nogaś podkreśla, że czytanie jest dla niego bardzo ważne. Też czytam mojej córce od lat i wiem, jak wiele literatura może ważnego dać młodym, więc cieszymy się z tego, że przy Myśliwieckiej będziemy łączyć pokolenia także przy okazji czytania w naszym pięknym ogrodzie. Zapraszamy serdecznie. Piknik rodzinny odbywa się pod hasłem Myśliwiecka Dzień Mamy, Taty i Dziecka. Prowadzi go Katarzyna Stoparczyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami w prawie całym kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano niemal dla wszystkich województw, z wyjątkiem podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego, a także wschodnich powiatów województw małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Poza tym będzie ciepło od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Wszystkie książki świata. Gościnią audycji będzie Fernanda Melchior, autorka książki To nie jest Miami, zbioru literackich reportaży o złu, które opanowało ojczyznę pisarki, czyli Meksyk. Autorka odebrała wczoraj w Warszawie nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Zapraszam dziś po 20. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla

Dzisiejsza audycja jest naszym 8. spotkaniem, a ja uświadomiłem sobie, że właściwie do tej pory nie wytłumaczyłem Państwu, skąd w ogóle wziął się jej tytuł i jakie jest znaczenie słowa pianokrąg. Chciałbym dziś opowiedzieć, co ono dla mnie oznacza i co się za tym słowem kryje, a może powinienem raczej powiedzieć, co to słowo odsłania. Opowiem o tym, kiedy ono powstało i co ze sobą niesie. Część z Państwa zapewne tego może nie wiedzieć, ale również pod tą nazwą pianokrąg kryje się inna forma mojej komunikacji i spotkań z publicznością, wyrażania siebie i muzyki, którą chcę się dzielić. To forma, która dosłownie za chwil kilka, dokładnie za tydzień, po raz piąty rozpocznie się w Warszawie i trwać będzie przez całe lato w Zielonym Sercu Mokotowa. Mam tutaj na myśli pałac w Królikarni, a szczególnie otaczający go park rzeźby. Ale proszę pozwolić, zacznę po kolei. Słowo pianokrąg powstało z połączenia dwóch wyrazów, a inspiracją do jego powstania było prawdziwe zdarzenie. Otóż pewnego listopadowego wieczoru w 2019 roku we wnętrzach pałacu w warszawskiej Królikarni odbył się mój koncert, podczas którego miałem okazję wykonać muzykę Filipa Glassa do filmu Godziny. I kiedy zbliżała się godzina koncertu, pod pałacem zebrała się już naprawdę pokaźna liczba słuchaczy, znacznie przekraczająca ilość zaplanowanych miejsc. Organizatorzy tuż przed samym rozpoczęciem koncertu zapytali mnie, czy w związku z tym, że miejsca siedzące na wygodnych krzesłach dawno się skończyły, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby publiczność po prostu usiadła na podłodze, blisko mnie, tuż wokół fortepianu. Oczywiście moja pierwsza myśl była do przewidzenia, że jak to, co z tym dystansem, z tą strefą buforową, do której my, muzycy klasyczni, ale nie tylko, jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni. Na szczęście koniec końców wygrała moja ciekawość, a że lubię wyzwania, to chciałem sprawdzić, jak poczuję się w tej nowej sytuacji. I jak się okazało, była to dla mnie bardzo kluczowa, wpływająca na moje późniejsze i obecne życie zawodowe decyzja. Już samo przeciskanie się do fortepianu między wypełniającą szczelnie salę publicznością było ciekawym doświadczeniem. Zniknął gdzieś ten dystans i kiedy usiadłem przy fortepianie i zobaczyłem tych wszystkich ludzi siedzących dookoła instrumentu w pięknym, miękkim świetle, bardzo blisko mnie, dosłownie na wyciągnięcie ręki, na tyle blisko, że niektórym mógłbym z łatwością zmierzwić włosy, poczułem, jak wpływa we mnie wielkie poczucie bezpieczeństwa, jakiego dawno na scenie nie doświadczyłem. I pomimo tej ciasnoty, miałem wrażenie, że ktoś jakby zdjął z tej pięknej sali dach i że do wnętrza wtargnął podmuch rześkiego powietrza. I to był ten graniczny, ważny i piękny moment, który na osi czasu był początkiem procesu, który nadal trwa, wyzwalając przemyślenia, w których ja postanowiłem się wtedy zanurzyć i z nimi popłynąć. Thank you. I rzeczywiście było tak, że po tym listopadowym koncercie, na którym grałem w wypełnionej do cna sali pałacu w Królikarni muzykę z filmu Godziny, co jakiś czas zawieszałem się na myślach, które nie dawały mi spokoju. Tak jakbym przeczuwał jakąś nadciągającą zmianę. Miesiąc po tym wydarzeniu poleciałem do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz ze swoim duetem fortepianowym miałem ogromną przyjemność prezentowania między innymi muzyki Witolda Lutosławskiego w Kennedy Center. Jak to ze mną bywa, każdy z takich wyjazdów oprócz prób i koncertów wiąże się z moimi niekończącymi się spacerami i poznawaniem miasta, a Waszyngton jest do takich spacerów jakby stworzony. I któregoś dnia w ramach małej przerwy między próbą a spacerem wszedłem do kawiarni. Zamówiłem kawę i zobaczyłem w wiadomościach, że za chwilę rozpocznie się transmisja przemówienia noblowskiego Olgi Tokarczuk. Włączyłem ją i pamiętam, że chyba w wyniku jakiegoś miksu wzruszenia, dumy i słów, które wtedy usłyszałem, do oczu napłynęły mi łzy. Padły tam znaczące słowa, szczególnie te o czułym narratorze, które zrobiły na mnie największe wrażenie. To właśnie wtedy powstał pomysł stworzenia własnego cyklu koncertów, ale takiego na swoich zasadach, w którym będę starał się przekroczyć dystans na linii artysta-słuchacz, że uda mi się stworzyć jakiś rodzaj wspólnego odbierania i przeżywania muzyki w bezpiecznej przestrzeni. To była obietnica, którą wtedy, siedząc w tej kawiarni w centrum Waszyngtonu, sobie samemu złożyłem i której postanowiłem się mocno trzymać. No i ja, unoszący się na morzu pełnym pomysłów i nadziei na stworzenie własnego cyklu koncertów, dodatkowo natchniony słowami z przemówienia noblowskiego Olgi Tokarczuk, wchodzę w rok 2020 i nagle bach, pojawiają się informacje o dziwnej chorobie, za chwilę światowe media żyją już tylko tym i wybucha pandemia, która doświadcza całą ludzkość i życie, do którego byliśmy do tej pory przyzwyczajeni. Wszystko ustaje, życie koncertowe zatrzymuje się natychmiast. Każdy zaszywa się w domu. Na szczęście ja wtedy razem z Melą Koteluk znaleźliśmy sposób na robienie prób bez widzenia się i wychodzenia z domu. I tworzyliśmy w tej dziwnej rzeczywistości piosenki do albumu Astronomia poety Baczyński. Jednocześnie, pomimo wielu niewiadomych, jakoś nie poddawałem się i mocno wierzyłem w to, że pierwszy cykl moich koncertów odbędzie się latem właśnie tego pandemicznego roku. Chciałem, by odbywały się one właśnie w Królikarni, tam gdzie doświadczyłem po raz pierwszy tego miłego uczucia wynikającego z bliskości i braku dystansu z publicznością. I wtedy właśnie nadałem temu cyklowi nazwę Pianokrąg, powstałą z połączenia dwóch wyrazów, przywołującą tamten moment, jednocześnie kojarzący mi się z jednym z moich ulubionych polskich słów, ze słowem widnokrąg, bo oprócz fortepianu i tej bliskości wynikającej z bycia w kręgu, pianokrąg kojarzy mi się również z przestrzenią, z horyzontem, a dokładnie z linią pozornego zetknięcia nieboskłonu z powierzchnią Ziemi. Thank you. Nadchodzi czerwiec 2020 roku i pomimo panujących nadal restrykcji startuję szczęśliwie z pierwszą edycją Pionokręgu. W ten sposób spełniam i realizuję swoje założenie, które było też moim marzeniem. Koncerty odbywają się w Królikarni, w miejscu dla mnie symbolicznym, z którego wszystko wypłynęło, w którym wszystko się zaczęło kilka miesięcy wcześniej. Nikt wtedy w tej wypełnionej po brzegi sali by nie przypuszczał, że parę miesięcy później, organizując pierwszy ze swoich koncertów, dokładnie w tej samej sali, ze względu na pandemię, będę siedział zupełnie sam. Ale to nieważne. Najważniejsze jest to, że koncert się odbył, że byłem tam i grałem dla publiczności, która bez obaw mogła przyjść do parku otaczającego pałac w Królikarni i że w tej przestrzeni mogła znaleźć swoje bezpieczne miejsce i wysłuchać koncertu. W ten sposób zupełnie przypadkowo odkryłem drugie oblicze Królikarni, to bliższe naturze. Dzięki pięknym starym drzewom, jabłoni rosnącej na słynnym już trawniku, który z każdym rokiem podczas kolejnych pionokręgów będzie zapełniał się coraz większą liczbą słuchaczy. I tak właśnie było. Czułem wtedy, że jestem szczęśliwy. A oprócz 4-letnich koncertów pierwszej edycji wracałem czasami do Królikarni i dołączając do artystów na całym świecie w tej pandemicznej rzeczywistości, nagrałem tam kilka sesji live. A ta z muzyką Johanna Johanssona była mi szczególnie bliska. Już podczas pierwszej edycji koncertów okazało się, że Pionokrąg stał się też inkubatorem do tworzenia i wydawania na świat moich własnych pomysłów artystycznych. Pamiętam, że wtedy po raz pierwszy zdecydowałem się zagrać publicznie swoje aranżacje piosenek zespołu Radiohead. Teraz mogę się Państwu przyznać, że nie były one wtedy do końca przeze mnie przygotowane tak, jakbym chciał. Ale pomyślałem, że zaufam sobie i skorzystam z atmosfery tego koncertu, która daleka była od surowych oczekiwań publiczności, do których zwykle byłem przyzwyczajony. Tym razem było inaczej. Czułem ciekawość i otwartość na to, co publiczność ode mnie dostanie. Co ten wąsik wymyśli zamiast gitarowych riffów, perkusji, elektroniki, przede wszystkim głosu Toma Yorka. A jednak, jak się okazało, fortepian był wystarczającym nośnikiem, w którym mogłem to wszystko pomieścić. Czułem się bezpiecznie, czułem się wolny, a ta wolność rodziła we mnie kreację. Pomysły i wersje piosenek, które wtedy wyszły na powierzchnię, swoją dojrzałą wersję znalazły na moim pierwszym solowym albumie Daydreamer, który ukazał się 2 lata później. Od tamtej pory, czyli od 5 lat, co roku latem raz w miesiącu zapraszam i spotykam się z publicznością w Zielonym Sercu warszawskiego Mokotowa, prezentując muzykę, która jest mi bliska i w której wyczuwam spójność z miejscem, w którym ona wybrzmiewa. Pianokrąg nie jest historią, bo nadal trwa i nadal się zmienia, wychodzi poza swoje ramy, czego przykładem jest to, że spotykamy się również tutaj, na antenie radiowej Trójki. I pomimo tego, że radio ma swoje prawa i bardziej do Państwa tutaj mówię niż gram, to staram się w swoich audycjach przemycić i przekazać tę ideę, która obecna jest co roku na moich koncertach w Królikarni. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że już tę energię obecną od początku naszych spotkań potraficie doskonale wyczuć. Tak jak wspomniałem na początku audycji, pierwszy pionokręgowy koncert odbędzie się już za tydzień i mimo tego, że do kalendarzowego lata jest jeszcze trochę czasu, to zawsze ten czerwcowy koncert jest takim symbolicznym początkiem mojego wewnętrznego lata. No właśnie, a o jakim lecie zamarzyłem sobie w tym roku? Po pierwsze takim, które będziemy wspólnie celebrować. Jednocześnie chciałbym, żeby poprzez tegoroczną propozycję programową wypełnić go uczuciem, które wszyscy kochamy i które pcha nas do życia. Po prostu chciałbym, żeby to było prawdziwe lato miłości. Kompozycja na pewno zabrzmi w tym roku w Królikarni, w mojej aranżacji na fortepian solo. No właśnie, czas zdradzić, co w tym roku będzie w pionokręgowym menu. Na pewno będą to 4 koncerty w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, zaczynając od czerwca, a kończąc na wrześniu. 2 z koncertów będą poświęcone 2 wielkim artystkom, jednej pochodzącej z Ameryki Północnej, drugiej z Islandii. Mam tu na myśli największą żyjącą amerykańską kompozytorkę Meredith Monk i artystkę totalną, czyli Björk. W przypadku tej drugiej myślę, że spełnię swoje marzenie, ponieważ od kilku lat nosiłem się z pomysłem, by za pomocą mojego ukochanego fortepianu spróbować oddać kosmos zawarty w jej piosenkach. Ten koncert, który zatytułowałem All is full of love, czyli Wszystko jest wypełnione miłością, odbędzie się 4 sierpnia. W lipcu zapraszam na spotkanie z muzyką filmową, gdzie wykonam muzykę z filmu Call Me By Your Name, również we własnych aranżacjach. Natomiast wrześniowy koncert będzie szczególnie dla mnie ważny, bowiem premierowo zagram swój najnowszy autorski projekt, który jest rodzajem pewnego podsumowania moich dotychczasowych doświadczeń i który również nosi nazwę Pianokrąg. Jest moim hołdem dla miłości, w którym brzmienie fortepianu nasyciłem dodatkowo elektroniką i dźwiękami natury, które sam kiedyś nagrywałem. Naprawdę dużo rzeczy w tym projekcie robię po raz pierwszy. Chciałbym, żebyście Państwo byli świadkami tego wydarzenia i dlatego nie mogę się doczekać też Państwa wrażeń. A na początek, czyli już za tydzień, muzyka Meredith Monk i jej piano songs, czyli miniatury na fortepian, przypominające trochę piosenki. Ta energetyczna kompozycja Meredith Monk o tytule Folk Dance również zabrzmi na pierwszym pionokręgowym koncercie. Przypomnę tylko, że koncerty są bezpłatne, wystarczy po prostu przyjść, być, siedzieć albo leżeć i przede wszystkim słuchać. Ja zadbam o resztę. Proszę przyjść samemu lub w towarzystwie najbliższych czy przyjaciół, rodziny. Dla wszystkich na pewno znajdzie się miejsce. I cóż, taka to historia związana z pionokręgiem. Mam nadzieję, że od teraz jest dla wszystkich jakby jaśniejsza i bardziej zrozumiała. Historia dla mnie ważna, która również dzieje się teraz i której jestem ciekaw, szczególnie tego, gdzie mnie dalej zaprowadzi. Ja raz jeszcze z pełnią miłości w sercu zapraszam Państwa na wspólne spędzenie lata, lata miłości. Przypomnę, że za tydzień o godzinie 18 w warszawskiej Królikarni przy dźwiękach muzyki Meredith Monk i mam nadzieję Państwa obecności zainauguruję piątą serię pionokręgowych koncertów. Ale proszę nie zapominać, że wcześniej, czyli tradycyjnie o godzinie 11 słyszymy się w Radiowej Trójce, a tę ostatnią piosenkę dedykuję wszystkim mamom, dziękując za to, że jesteście albo byłyście obecne w naszych życiach. Wam, drodzy słuchacze, życzę dobrej niedzieli. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia za tydzień. Given